کدا دعاگان بدل قبلو ما طول دعاگان بدل قبلو ما فستقیما مضبوط ادرے گئے کتاب دے الاکسیرو ال تیرے شیخ ابو الحسن قول نقل کرے دے اسے معنوی معنی را اشاراتو فستقیما زرزر مغوارا او مزا پلار داغا چاچے نہ پوئی گی چھ زرزر غواری سوک چھ دعا زرزر قبل اول غواری پاگی پس مزا دو نظر نکی گی لگا سڑا خورا سڑے چھ کل دعا گانے غواری کا نا یو کسم اغرے چھ دا خیر دعا گانے غواری دیکھے با استثناء نکی دارا لراکا ایمان دے تاعت تے دا قرآن تلاوت تے وغیرہ دویم دا چھ اغی یقینی غلط کار دے شرک دے کفر دے گناہ دا وی یا اللہ دا دینا میں بچو ساتا درین دا چھ حالی معلوم نی چالا خشی چالا بدشی حکومت شو چالا خیر چالا بدی یا مال دولت شو یا اللہ کا پدے کہ خیر ان رہ کا کہ خیر پکے دمارا پارنین میرا کوا فستقیما علی دینی مضبوط درے گئے زما پدین باندے ولا تتبعانی سبیل اللذین لا عالمون احمد پلار داغ چاچ دین پوئی گی حسن چا بے سب رشے کچر تدین تبا کی گئے لگ وقت پکے تیر چن خیر دے دیر آیا درست آیا تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا دا اللہ پہلم غاور نشے کراوی نیولی نین نبت شرب دے کل شدید تخفیف دنیاوی وجاوزنا بی بنی اسرائیل البارا فوری باسل منگ بنی اسرائیل لدریابنا فات باؤں فرعونو اولگے دی پس فرعون لارا دی پس فرعون و جنودو دا غلق کرے بغیانو و عدوا دا زد وجے دا وجر دا دیتلو ولی لڑل ور پسے دیو تر سکڑو بغیان دا زد وجے زدیانو کنا و عدوا دا سرکشے دا وجے سرکشی اختیار کرلا حتی اذا ادرکو الغرقو تردی پورے چراگیر کو دلرا الغرقو غرکے دو او دتا دا عذاب ملائک پا نظر بانی راغلل قوم دا یونس واقعر آروانا دا حقی تا عذاب والا ملائک پا نظر نور آغدی اسے رانیز دیشے ہوا خبرا ادے راگر کردے حتی اذا ادرکو الغرق قالن دووے آمنتو ما ایمان روڑو سورت مومن کے براشی فلم یکو ینفعوهم ایمانوهم لما رأو باسنا دا سے وقع اٹول خلق ایمان روڑی دا سون خلق چرے پا ازل کے سمو ارا سونا خلق چه دے پزن کدن کے وسمی دا خود منز کے وقت کے کار دے کنا چه دے کتا سمی کورانے نوی چه ما ایمان راوڑے دے فسو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل سونا لوے اگدہ کلمے ویلے دا چه یقنن نشتا بالمردگار بیددنا انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل مگر اگا چه ایمان پا دبان دے بنی اسرائیل راوڑے دے چه ایمان پا دبان دے راوڑے دے بنی اسرائیلو وانا من المسلمین حضور مسلمانانو نیم اعتقادن و علمان جماعت المسلمین والویم دک یو مسلم بوی ردین پس دخلین غگو نباسی چی دا مسلم نالاو بلس شیما اگر چی دا بم نوی چیزا علی حدیث شیما داغی و کتاب چی دیکنن علی حدیث فرقواریت کی و فرقلا احناف غنطا کرا جوڑا کردی دا پانچ مذہب کتاب کے پانچ مذہب مذہبون پینزو دی حنفیت نو اثر دی دوم یادی غیوی بس دانتا با مسلم ہوئے وانا من مسلم ارورا و دا مسلمانان من صلاة المسلمین او عرصا کہ مسلم مسلم و دا مسلم مانے تلاش حق کے کڑی دا مسلم یعنی کسی کی تقلید نہ کرنے والے یہ پا تلاش حق کے کڑی دا او جی چاہ تقلید نہ کڑی ناگا تو ہم بیجتا کے پھر قواریت تے وانا من المسلمین دا مسلم کو یو فرعون انو دین پس ابل سنی جی ورغلے دے پہ او پاکر کے ویری جی وانا من المسلمین زر مسلمانانو نیم الآن وستوبو باسی الآن تتوبو وقدا سیتا قبلو مخیر سوننا فرمانے کڑے وی دا خطا دا آخرت معاینہ اکڑلا زکتو ایمان طرف ترالی وکنتا من المفسدین و یہ طرف سادیانونا سیشکالات تھی آیت کریمہ کے یو دا کہنے چھ کل انسان دوبیگی پوبو کی ورزی نخلے لے ابو ارضی ندا الفاظ کو نشے ویلے دونوں اگدہ کریمہ آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بن اسرائیل ندے ویلے سنگرا پدا سے وقت کیچے اذا ادرکہو الغارقو قالا اسوک پکیوی چے پچگے ویلے دا ندون چگے سنگو باسلے دا قالا یہ پدما ڈو ویلے دا نو پدمے سنگ ویلے دا لویا اگدا کلمہ جواب کی خبر دی دا الکوکب الدری کتاب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اگر تقریر چلے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ والد ماجد مولانا یحییٰ رحم اللہ قلم بند کرے دے دو جزوں کے چاپ تے الکوکب الدری دے ترمذی شارہ دا اگے کے باس کرے دے وجدی تے کلام نفسی وی لکھی گی کلام نفسی داغ کلام نہ رے کہ پڑے کے جب استعمال شوی دا یو خدا خبر دا دویم جواب دار ہے دا دینا غرق نہ مراد ہو مقدمات دا غرق مراد دی اسے پتہ لگے دل چسے چل کی گی ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے ضرور طوفان آ رہا ہے داوا دے رخ داو کھولو چی طوفان دا روان دے او کشتے والو گورے ورتا دا کبھی گاڑی نے چکم دے نو چپے را روانی دی نہ دے پوش پدان بانے سڑے پوئے گی ناغ مقدمات یادی بیا بلی او سوال لازی گورا دا سے کلکا کلمہ خواڑا چاوے لینا درے زلے کلمہ ویلے دا ذکر کو ابن عربی ویلے دی دا کتابی لابیا چاپ کردے دے دے ابن عربی اس نوے چیرہ دے پا ایمان سر تیر شوے دے ابن عربی بارا کے ماتر یہ کتاب ستوی دا ہم غیر مکلے دو او شیخ الاسلام پا دبانے دے ردم کردے پخپلو کتابونو کے پتاوا کے ندرے زلے گورا ایمان خکارکو آمن تو یو دل شو لا الہ پا دیم دل شو وانا من المسلمین او پا درے دل شو درے دل خو شرطی کنا اب بیوالا نمانی و توی آلا نا داولے اکا جوابو عذابی لی دلے کنا فلم یکو ینفعوم ایمانوهم لما رو باسنا سنت اللہ دا دا اللہ طریقہ دا دویم جواب دا کی چی دا کلمی اگدی اگدی ویلی دی دارا دیر پارا چی مصیبتون تیا خواد خواشیم زڑے سم نہ رلا خواص دی وی کہ چر پدے کلمہ وانے کارو سے سڑے چوی دی گن داس کی اگر مخ کے چاغ دیر جات سیلابن راغلی او بارانو نہ کیدل او غدل دل راغلی او بیا پک افوا قرش ہوا چ قیامت را روان دے ندی گاڑے تنم بے نال یو کلے دے داغے او بوڑا سڑے او نور ولی اس نو ورت لو میں جوڑ کہہ دے راغس تے رشپے دولت بجے جمعہ تراغلے دی علی پو علی پو علی پو علی پو قیامت خواسم را روان دو کچھ پتہ علی پو گھر دے گا من اور چھ کلا سار چھنے بیا مکہ علی پو لوڑو بیا چھتا دین کارنو کڑے دے دا مصیبت دا ختمول دا پارا دا سکڑی دی یہ خلقو تنو گوری چھ مکلمہ یا بل سرا چھ جمعات تا برا چھ چھگی و بیا و باسی و یا اللہ و یا اللہ و یا اللہ دا مقصد اینو چھ واقعی دا ربوبیت اقرار کو ما اور دا اللہ علویت اغذ و منما دار دی پخانے چری کرا ولما وقع علیہم الرجز شہزاد پہ راضی ندی سمیگی بل جواب دا کی چھ دے تقلیدن اقرار کرے دے لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل اصل کے دی وہ دہری دسانع منکرو ندک دیر تیاروا دا تش پا منتو نہ ختمیگی اپا لا الہ نہ ختمیگی دیر لگ بصیرت پکار دے دا سے سخت دہری دا کما خبر اچھے دا اسو کوئی چھے دا آمنت بھی بنو اسرائیل لدن مطلب لدن مطلب دس خیر ہے بنو اسرائیل پس خیبان ایمان راوڑو کنا ندے پا چل چل کے دلائلا پا کلمہ کے دن نسخے یا دی پیسو تا سخیص خیوی وائے کنا ندہ غسخے معنوی سخے یا ظاہری سخے اغت نا مرادو اچھا ویدی دی چھے یرا دد دا کی دوا مجسمہ اٹول کنا چھے دا سخے چھے دے دد پا بدن کے اللہ پل حلول کرے دے لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل دا علاج موصوب پا جسمیت تے دے منما اللہ لکھو جسم نشتا اللہ لکھو جسم ثابت ہے ندا خو دا کفر اکی دارا بل دا چھ ایمان کو برے اللہ اعتام کی گی چھ پر رسولوں ایمان روڑے کرنا چھ پلا الہ الا اللہ کو نکی گی چھ استاذ ملاوائی محمد رسول اللہ وسر بداوے چھ موسیٰ کلیم اللہ غد فرعون نوویلی ناخری پاکے یو بل سوال اللہ جی چھے پا بعض کتابوں کے دالی کلی دی چھے جبریل لگے دو اور دلے پا دے خلو بانے جاسے گزار ورکو خٹے پاکے کہ خدا منہ کوئی چھے چپ کلمے مو آئے دے کلمو وقت لے دے نو دے خدا مطلب شے چھے دے کفر پا باقی پاتے کے دو مانے ور لدے خوشا لو مون خویدہ اور ادھر دے چھے رضا بالکفر کفر دے نو جواب بدائی چه ده سکڑی دی کنا جبریلو نو ما نتنزلو الا بی امر ربکو دا امر ربیو دا اللہ دا حکم دا وجه نیک دا کار کرده او دا دیل پارده چه وعلم ان اللہ یحولو بین المرء و قلبه دا خلق خط اچول دا سیدی لکا ختم علی القلب ختم اللہ علی قلوبهم ازلی بدبختا آل آنا غس ایمان روڑی تو وقد عصیتا قبلو او تانا فرمانی کروا قبلو مخیر دینا امام زحاق ہوئی اللہ پراتا کے یادوا پسختے کے برے اللہ اخبر یادی یونس علیہ السلام تو گورا چکل پہ خوش آلے ہوئے اللہ ڈیری یاد کرو نہ چکل پہ سمندر کو دمائی پخیٹا کے ور غردے دلو نہ بیچ اللہ یاد کنا اللہ والا نجات ورک کنا فلولا انہو کان من المسبحین للبی سفی بطنی لا یوم یباسون دلتا فرعون تو گورا سخ سرکشو اللہ نہ پی جندو نہ چکلا دے غرق ریسار کو نہ بیوی آمن تو نہ اللہ و تزکوی آل آن و قدا سیتا نو گویا پسخت کہ کا اللہ یادی ہے سنے چھے اللہ رتوی چھے آل آن و سو چھے زیتا ارسوی دے نرالی جماعت تا آل آن و قدا سیتا قبلو او بتا کی سرا تا نافرمانی کڑی وا مخیر معاینی داخلتنا و کنتا من المفسدین ویر پسا جانونا ان فرعون علا فی الاردو و انہو کان من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ نَنُرَزُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ مُنْغَا فَوَچَتْ زَيْبَانِكَ دُوستَ دَا لَاشَ وَجُدَ تفسیر مدارک مانا کی نُلْقِيكَ بِنَجْوَةٍ مِّنَ الْأَرْضَ مُنْغَا غَرْدَوُ پَيَوَچَتْ زَيْسَ دَا وَجُدَ فَدَفَ بَانِ بَپْرُوتِ لتكونا لمن قلبك آية لذيرا پارا چشيرا پارا داغچا شروع سستان راتون كري آية تنیو عبرتو دي دي سمندر نولي رو باسل دي مفسرين پا دي بان باس کی چه بعد کمزور بني اسرائيل پا کے ہوئے لو چه يرا فرعون توبا دي با کنی غرق شوی دي لابل شانت شئو دبازی چه تا غوپا والی آخر بسر رو باسی چه تا بل دیتا بروزی نو ورته ویلو چرابارے کا نو جوڑ راوے غردو سمندر تے حکم ورکو او مبصرین لکی چھے ددے نمخ کے با دا سے لکے دلو چھے او مڑے با بار دے سمندر را غردو لیکن ددگ وقت نداکار شورو شو ولم یکن یلفظ غریقاً فسار لا يقبلو غریقا الى يوم القیامه وس هر یو غریق چه دے تر قیامت پورے داز نه پوری چتا ویرا ورزی بارکی وے ندی تے وی چ یقینو پیدا شی چ دک کدے لا تروس پورے دا فرعون چ دے دز لا شو پ مصر کے پ دار الخلافه قاهره کے پ عجائب گھر کے دغ لا شے ولا اخر میلو بان جدا ٹکٹ تے یو دا عجائب گھر زان لے ٹکٹ تے ایو دا دا کمرے زان لے ٹکٹ ٹیل تر دا تصویر نم خرسی گی یو اگ دا پوزے نہیں ولی دا او آخر ظاہر کے خوکاری چیر کنڈیشن کے پروتتے لیکن قرآن وی نار یعرضون علیا غدو و عشیا چی خلکو تا عبرت چی کرے چی دا غشے ہو چی دا موسیٰ علیہ السلام خلافے کو خبیاؤم و اینا کثیر من الناس دیر دا خلکونا دا مدایاتون نا قامقانا خبر دیم لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا زَجَر د فرعون د غرق نه رستو کاروایی وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ او خامخا دیر کړو مونږه بني اسرائيل زی ور کړو مونږه بني اسرائيل لام بو واسطین زی مده دار مکانن مختارن غرده مصر یا شام ورزقنا من الطيبات مونږ دی ور کړو د پاکو سيزونو نه لیکن سرد دینا فمختلفو دی اختلاف نکات تا جاهم العلم تر دې چې علم وتراغ سرد پوینا تخفیف اخروی ان ربک یقضی بینهم سار رب عملی فیصلہ دی بمنس کیو کی یوم القیامت ر قیامت پر اس فیما کانوا فی یختلفون پائے کی جدی پک اختلاف کو فین کنتا فی شکین زجر دے و تخفیف دنیاوی نبی علیہ السلام تو وی چتو او آیا دی بت پرستو تا تفسیر قرطبی قل یا محمد یا عبد الوسن ان کنتم فی شکین یا هر یو تن ته وایا کئی تو پشکیم یا نبی نبی ته وی او امت ته اوری نبی خو شک نره کړه کنا فسأل دا سوال نره نبی علیہ السلام ویلو چې زه سوالونه نکوم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا فسألو فسأل الذين يقرؤون الكتاب واسأل من ارسلنا کې فرق لري هر دې کې سوال یو شان ني فإن كنت في شك ان كنت اي پس تنگستیا کې مکه خو ویلو کنا چې استا پس نه کړي پرایا كن في صدر کا حرج منه خو کبيام د دې کفر د وجنا استاد اسینه لګه تنګيږي مما انزلنا الیک ادای کتاب نا چې مونږه تاسو نازل کړی دې فسأل الذين نسوالو کرا غچانا تپوس کرا غچانا يقرؤون الكتاب چه لستل کتاب من قبل کو سانه مخکیم نو نبی ته خطاب دے او خلکو ته اوری چې تاسو تپوس کړی دینا فسألوا على الذکر ان کنتم لا تعلمون لقد جاءك الحق من ربك خامخا پتا کی صلاح تا ته حق راغله استاد رب طرفنا اول درجه دار چې حق راشي فلا تكونن من الممترین مکه ګار شکون کو نام شکی جوړ نشي دوی مدرجه په طریقې د ترقې سره دارا ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله مکه ګار هغه چانا چې دروغجن غني دي د الله آیاتنا سمرد امتناع او سمرد تکذیب فتكون کچرتا یو تن بیام د الله آیاتنا دروغجن غني یا شکی فتكون ان شيبتو من الخاسرين د ځانکارانو نه په دواړو جهانو کې تسلی ان الذين حق عليهم كلمه ربك يقرنا كسان حساب رجوی دا پریبان استاد رب خبره استاد رب خبره سره لا يمنون دي ایمان نروړي ولو جا تم كل اياتن غرچه راشديتا كل اياتن طول طول موجزه د حق د ثبوت طول دلائل د حق د اثبات حتى رو العذاب العليم تر دې پورې چې عذاب درناک نه ویني فلولا كانت قريه امنت ولدا سنوا كانت قريه تشود كليس خلق امنت شيمان يراوړې ويم دا عذاب دراتو نه مخه مخه فنفع ایمان او فائدہ ورکړې وي اي تر اي د ایمان داغيغه ایمان راوړو راوړلو سوره صافات کې برا شفا امنو فمتعناهم الہین فامنو ایمان راوڑے دے فمتعناهم الہین الا قوم یونس و مگر قوم دو یونس علیہ السلام اہل نینوہ دا موسیل چی و تا اسوی اخبارون کم دیر راضی عراق کی دغا دے کہ نینوہ یوزے ہو اغیت دا یونس علیہ السلام اغلے گلے ہو دا فرعون دا دی پا کروائے کے فرق دے فرعون مخی منگا ہوئے ملائک دا عذاب علی دل نو گویا دا اگر برزخ حالت رانیز دیشو نو نفع نور کوی فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رو باسنا دا چری فامنو فمتانا ملاحین زک جدی تعذاب نیز دی نور آگلے دا دی دا سے مثال لے لکے یو مریض دے و پلا علاج مرض بانے پروت کینسرے دے اب یا اگر توبہ و باسنو ٹک دا توبہ قبلی کنا زک اگر چی پخ ظاہر حالاتو کے بدی زی خو لیکن بیاوم دا امید ستا چ دل اللہ صحت ور کی و عافیت یا نصیب شی دوالو کې دغه فرق دی چې دا غو توبه نه قبول کړي او قوم یونس توبه هغه قبول کړي وا دی ډېر په اخلاص سره توبه او باسر د مفسرین وایي چې کله یونس علیه السلام د دینه مرور لاړو آثار عذاب لیدل راغلی نو بار راوتو سره د هر سنه چې سو مفسرین لیکي سره د سارونه او ډېر پاجزه سره جړان ګولا شروع کړلا او الله رب العزت ولا هغه توبه قبول کړلا ویلی جمعه و رضوه و عاشوره و رضوه نو پده غا و رض بانده ولی توبه قبوله کرده لما منو کلچ دی ایمان روڑا کشفنانو والعذاب لرکو منگا ردین آذاب دست رسوائه پجوند دنیا کی فمتانام الاخین منگ دیل پیدا ورکرلا تر سوخت پوری تر مرگ پوری فامنو فمتانام الاخین سور صفات ولو شا ربو کا کستاد رب خو خشوی ویم لا منا من فی الارد کلوم جمیعا خامخا ایمان با چارا وړو چې پرېزما کې لري ټول د سیل می تمامي لیکن د بعد یک بتونو د وجنه الله دا نه خوخي افان تا تکره الناس آیا پستو زور چلے پرې خلکو تر دې پوره جدي ایمان وروړي فزور سوک مومن کول نه شي وما کان لنفس ان تومنا الا باذن الله او ندی نه خایږي سو نفس لره چې ایمان وروړي الا باذن الله مگر د الله په اذن نشت طاقت دهسه او نفسو دا چې ایمان راوړي مگر دا الله په اجازه ويجعل الرساله للذين لا يعقلون باذن الله نه مطلب دا الله قضا او تقدير شو دا الله حکم او مشيئت شو اللہ تا داغ علم دے ویجعل الرجسام اگدی عذاب در رجس مانا فوض الکبیر کے العذاب اگدی عذاب یا در رجس مانا را شرک یا در رجس مانا را اللہ غصہ یہ مانا را غشیچ پائے کے خیر نی او اللہ اچی بے خیری اللہ گدی عذاب اللہ ورکوی عذاب علی اللذین پا گدی عذاب پاغچا بانے چدی کس عقل نشتا وہ سکی گی اللہ پاغچا چا عقل نلری قل انظرو ماذا فی السماوات زجر دیر کافران پینا دو وطو آیا انظرو گورے ماذا فی السماوات والارد چسون سیزون دی پاسمانو نو پزمکا کی دیل وطو گورے چپ توحید بانے پوشے وما تغن الآیات فیدن ورکوی دلائل الآیات آیات تکوینیہ والنظر او یرا ورکون کسی زنام آیات تشریعیہ شیئن حس داور و باسے ما تغن الآیات والنظر شیئن فیدہ دلائل ام نورکی یرا ورکون کی ام نورکی حس دائی قوم نا لائی منون آئی قوم تحس فیدن ورکی چیمان نروڑی عین آدان تخفیف دنیاوی فال ینتظرون آئے انتظار نکی دی اللہ مثل ایام اللذین مگر پشاند واقعات او دا غچا خرو من قبل ام چی ترشوی دی مخیر دینا قل ورطو آیا فانتظرو انتظار کوئے انی ماکم من المنتظرین زتا اثر انتظار کوئن کو نیم سمم تعقیبی ذکری بیام دا اورا ننجی رسولنا واللذین آمنو کذالک من خلاصی قل رسولان اللہ مومنان اللہ ورکوم دکشان حقنا لینا لائق لپا من باندے علینا عندنا ننجی المومنین چی من خلاصی ورکو مومنان اللہ دعوت صورتو فدرم ذل بانے ذکر شولا ما من شفیعین اللہ من بعد اذنے اور درم ذل هؤلاء شفاؤنا عند الله قدرهم ذل قل يا ايها الناس ان كنتم في شك هو يا طول خلقكم كيتا ذو پس شك من ديني دما پدين کے چهر دل ادين بسنگ گئی دیکھ میں خبر طرف تے دعوت ور کی نمنگر دعوت مسئلے پی جنو دعوتی مسائل جان لدی تبلیغی مسائل او ترجیحی مسائل جان لدی تدوار جدا جدا مقام دے کم مضمون چ ضروری دے غم پی جنو اختیاری دے غم پی جنو فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله دا ترجمه شو لا اله فزو عبادت نو کوم دا چا چې تاسو عبادت کوئ بیر الله نه ولکن اعبد الله الذي توفاكم دا ترجمه شو دا الا الله لا اله الا الله ان اعبد الله واجتنب الطاغوت الذي توفاكم غدا چې مرګ براوړي پتا سو یری یې کنه مقام دا دهشت ته کنین مرګ پم راوړي ژوند دی ولوم مرګ کړه دے او مر تو ماتره الله تر طرف نو حکم شوی دی انا کونا من المؤمنین چه شم د مؤمنانو نا صرف پخپل معبود یو الله پاغبان دما اعتماد دے دارا تو حکم شوی دی چانا قمه جکل دین حنیفا برابر ساته خپل مخ لدین دین تا دین دغه مخ کې ذکر وشو ته توحید خالص دین حنیفا داسې حال کې چکل کین په توحید چه سونه باطل دینونه دی داغه نه مخ اڑول دی یو حق دین طرف ته متوجہ یما ولا تکونن من المشرکین مکه کا تر مشرکان نا دا ذکر وی چې دی عرب با ام شرک او ام به دانتا حنیف لیکو ام با مشرک او ام به دانتا حنیف وی نو دا مشرک دا حنیف سره سکار دے حنیف خو ابراہیم علیہ السلام حنیف خو نبی علیہ السلام آئے کہ شرک شایب ام نشتا دلیل لی دا دے چی فلا اعبد اللذین دا دے سو دلیل لی ولا تدعو من دون اللہ مرا بلا را مدد چمو آیا بیلا اللہ ناغا چاہتا لا ينفعوا كاج تعالى نفان شيدر كولم ولا يضرك ضرر دلهم نشيدر كولم هر انسان چری نو اغه چکم کار کی یا بر ضرر کاری ایا بدن پہ کاری یا بده دا غواڑی چ دما جولے کے خیر پروزی نفراشی یا بداوی چ دما نا ضرر دفشی دا دوال سیزونه چ دی دا شامل شو پسکی پا خیر کی وئی یورد کا بخیر دفع دا مزررت و جلد منفعت دوارو تا خیر بھی لکی گی دینی و دنیاوی خیرونا ضرر دے رانا دفع شی و جو لے کے میرے خیر راشی خودے کے دا کمزور چے دے دا امر وجودی دے او دا خیر چے دے دا کلا کلا امر عدمیم جوڑی گی دا دے وجہ نا یو دے کے دا زور سرا یمسس کا مس ذکر کی اور بل دے کے دا خیر سرا یورید کا ارادہ ذکر کی خو آیت ندا معلومی گی چې خیر او شر دواړه د الله په قدرت کې دي، هغه کیږي چې الله وغواړي. دیکھ کفر هم ایمان، طاعت او معصیت، خوشحالی او خفګانونه، غمونه، آلام او لذات، دا ټول ارث شامل شو. که الله تعالی هر قسم تکلیف ضرور رسی دے رہنا بل سوک نشی در کولے، کار کے سب لخیر در کی، نعمت در کی، فراخی در کی، مال دولت در کی، فتح و غلبہ در کی، نجاب ہم یو اللہ در کی. ولا تدعو من دون اللہ امرا ولا بیل اللہ ناغ چال را چن تعالی نفذر کولے شین نقصان، فین فعالتا کتا داکارو کو بالفرض غیر اللہ ترے پا غائبانا حاجاتو کی آوازو کو، فین نکا ایزا من الظالمین یقیلن تو پر اغوق کے لظالمانو نئیم ان الشرک لظلم عظیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ دا دلیل دا اعبدو ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم ولا تدعو دلیل رسو اگر مخی چوئے لا اعبد الذين دا لا الہ او دا الا اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ کا اللہ رسیتا تس تکلیفو. اگر آیو علیہ السلام واقعہ و قرآن کے راشی اگر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ سره رابطه قائم ساته، زکه چې بلا کاج بلو الاه نشتا لرکون کې راغه بيد الله نه بل سوک، صرف یو الله به لرکی مشکل کوشا الله دې. وای یورید کبه خیر نو کتل اراده غواړي دار کې زم خیر ته دنیا یار دو دین، فلا را دل فضل نشته سوک رات کون کې راغه فضل لپاره. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يصيب به من يشاء من عباده رسيد لراغ چاہتا چکو خشید اقبل بندگاننا وهو الغفور الرحيم دا اللہ بخون کے امیرو باندے ترغیب دے توحید تا. قل يا ايو الناس ورتو آئے تولو خلقو خرجاكم الحق من ربكم فتاکیق سرا تاسولا حق راغلے دے تاسو در عبد طرف نامخی ہوئے. یا ایو الناس و قد جات کم موعدت من ربکم دا حق نا مطلب قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم قرآن بیانی. فمن اعتدا فإنما يعتدي نفسیم چاچے ہدایت مندو فإنما يعتدي نفسی دے ہدایت مندو فیدے اخفلشوا اللہ مر الانتفاع. ومن ضل سوکچے وسم گمراہ پاتشو فإنما يدلو علیہ ندی گمراہ کیگی نقصان بے اخفل کیگی. وما انا علیکم بوکیل نیم زبتاسو ستاسو لپاره سکار ساز کار جوڑا ان کے دلیل وحی منگو ایچ راضی ہو پکے ہو. وطبع تابداری جائے کوا یوحا ایلے کا چو وحی کوری شیطا تا اعتقادا و عملا وصبر و صبر کوا کتکلیفون در رسیم حتی یاکم اللہ تردے پورے چا اللہ فیصلہو کی وہ خیر الحاکمین دا اللہ دیر غرا دا فیصلہ کون کو ندیم. سورة ہودو ربط او مناسبت یہ رما قبل سردارے چھے پا صورت یونس کے عقلی دلائل ذکر کرل فدی صورت کے بعد نقلی دلائل دیر زیاد رازی. دویم ربط ادارے چھے پا صورت یونس کے رد شرک فی تصرف کو او دل تبا رد شرک فی العلم رازی. درم ربط ادارے چھے صورت یونس پاخر کے ہوئے لو واتبع ما یوحا الیک رسولت ہود پہ ابتدا کے اگر ما یوحا الی ذکر کی چھے رکم و توہی کڑی شوی اور کم مقصدی مسئلہ دا اللہ تعبدو الا اللہ دعوی رسولت ہو العبادت للہ وحدہ اول دا سلور خبر و ذکر کی پر صورت کے سلور مقاصر مہمہ. نمبر ایک العبادت للہ وحدہ دیکی یو اللہ عبادت. دویم رد فشرک فی العلم. درم تشجیع پتبلیغ بادر شاہ دا مسئلہ و رسوہ او سلورم تسلیم. اور سورت اخری آیت چکم راضی پائے طولو کے پائے سورت کے بدا جمع کی دا سلور والا خبر با اگا جمع کی پدے کے و بیا واقعات جب علیہ السلام او لوط علیہ السلام دی ترغیب و علم نو ابراہیم علیہ السلام کو ملمانو نو پی جندلے سخے والا رچ کڑے ہو لوط علیہ السلام دیر خفو چدا گنے علکان دی حال لار چاہ ملائکو. او بل آخری واقع دا موسیٰ علیہ السلام بعد درے میں دعوے سر متعلقی او بعد آیاتو نو پکے آگئی چدا گے تعلق دا تشجیع سر دے او پدے کے با دلیل وحی ذکر کی گی سوال لسم نمبر کے. اور صرف عقلی دلیل و پکی یو راضی پوم نمبر آیت کے زجرون براضی پسلور آیاتنو کے ومتم نہم لسم او بشارتنو او زیر بی پاتو آیاتنو کے تئیس انچاس او اٹاون او چھیاسٹھ اکاسی چھیانوے ایک سو آٹھ او ایک سو انیس داو پکے اتزلا بشارتن پدے کے راضی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام تم یوزل ہوئی یا رسول اللہ دیر زر بڑا شوئے. نبی علیہ السلام فرمائل شیبتنی ہود و خواتوها سورت ہود بڑاکڑم سورت حاقی بڑاکڑم واقعی بڑاکڑم اما یتسالون بڑاکڑم حرطاک بڑاکڑم. امام ترمذی دا روایت راوڑے رے یعنی اغا سورتنا چپائے کے قیامت تذکری دی نو چاہے تسوچ کو ما نو دا بڑا تو برابان راغلے رے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ پوئے گی پا مطلب دا دی حروف کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت دا عظیم الشان کتاب دے احکمت آیاتو دا حکمت نا ڈکشوی دی دا دی آیاتو نا دا دلائلو پہ اعتبار سرا ثم بیادام ورا فصلت من لدن چی تفصیل کڑے شوی دے وضاحت کڑے شوی دے من لدن دا طرف دا غذاتنا حکیمن چھے حکیم ذات تے احکمت سرے ہو لگوا خبیر او خبر لری فصلت سرے ہو لگوا چھے کم ذات خبیر دے اغے تفصیل کو لشی چھے کم ذات حکیم دے اغے آیاتنا محکم جوڑو لشی حسن سے بوئی احکمت بالامر والنہی ندے کم اوامر و نواہی دی دا بالکل محکم دی ثم فصلت بالوعد والوعید او پدے کے چھے کم وعد و وعید دے دا خبر بالکل وضاحت ترسید لی دی احکمت دا مانا را چھے اختلاف پک نشتا او تناقض پک نشتا ذکر نشتا چھے مل لدن دے ولو کانا من اند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا ثم فصلت حلال و حرام پدے کے خپوضات سر بیان شوی دی ثواب و عقاب خبر پک خپوضات سر بیان شوی دی وعد وعید پکشتا دا سے کتاب دے چھے کم ضروری مسائل لی اصول لی توحید دے نبی نبوت ثابتی اگر ٹولے ذکر کری دی اللہ تعبدو الا ایاہ المراد بہذ العبارت التوحید تدی عبارتنا توحید مراد دے اللہ تعبدو الا اللہ دعوت دے صورت چھے اللہ یو گنے بے اللہ تعبدو الا ایاہ بے اللہ تعبدو الا ایاہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر فریضہ نبویہ دا نبی بکم ڈیوٹی او فرضی زو استاس را پارا منہ دا اللہ را طرفنا نذیر یرا در کون کے ہم کی ایمان نہ روڑے فدی او حکمت آیاتو کتاب باندے و بشیر او زیر در کون کے ہم کی ایمان ہم پہ روڑو زوم نذیر ما ام بشری ما دا دوال کارون دا پیغمبرانو دی وان استغفرو ربکو دا دے تعلق دے دا اللہ تعبدو الا اللہ سلام مخیوں کا شرک کڑی کفر کڑی دا پرے رے وان استغفرو ربکم او دا چ بخن غواڑے رخ پد ربنا ثم توبو الی اے بیا توبو با سے دتا پائند د مان کے دنے کو کار او د خلی جوان دو چ د گناون نے توبو با سلا تدی دو پے دی ودا تنصیب کی گی یو پ دنیا کے یو پ اخرت کے یمتعکم متان حسن دل تبم ڈر مدے دار خلی جوان تیرے ال تم ویوتے کل ذی فضل سمر دنیاویا و سمر اخرویا یو مسواک واخلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے السواک بتارۃ للفم و مرضاۃ للرب دے سر خلو صفا کی گی رب خوشحالی گی خلو صفا کی گی دے دنیا پیدا را اور رب خوشحالی گی دار اخرت پیدا را. عمر رضی اللہ تعالی عنہ چ کرش گزار پیوش او لامڑ شو غنو او حالات خراب یو زوان ولیدو اگر اپ پنسی راخ کلو تو دی خاراشا پینسی لگی اچھتی ساتھ گیٹے کارا کواب زکا دے سر بستا دا پرتوک دلنگو میں پازت کی گی اللہ پیم کشا لی گی دا دنیا پیدا پکے مشتا و دا آخرت پیدا مشتا تیموم نیست گج خدا است دین لراشا دا دنیا و دا آخرت پیدے پکی دی یو متعکم متان حسنن الاجل مسمم وی لگوار بشیر سرا کچتا تا امن لخبر زیر دل در کوما دلا الہ الا اللہ مسلومنا یومت حکومتا اناسنا درب کی تاسل مزی مزیدار مزیدار علاج المسما ترنیٹی مقرر تر مرگ پوری ویوتی سمرو خرویا ورب کی کل لازی فضل فضلہ ہر یو نیک عمل واللہ فضلہو داغی سواب پاخرت کی چچا نیک عمل کر دے داغی نیک عمل اجر و سواب بورتا پاخرت کی پورا پورا ملاوی گی وین تولو ویلگو دا نظیر سرا نظیریم کنا نتاسو دا دین یروم کتاسو مخوارو را توحیدنا دا مسئلہ نمانے چی اللہ تابدو اللہ فینی خافو علیکم عذابا یوم کبیر زیر ایکم پتا دبانی دا عذاب دور دیلو اینام اگر تاسو وای چی عذاب دا بکلی دیر لری خبر دا دیر لری ندا دقدن از دیا تامر اللہ اقترب لناس حسابو الاللہ مرجعکم اکیو اللہ تاسو واپسی دا اللہ لبرازی چی زی امازو لبیا رازی ابن رازی خوال اللہ لبوردی الاللہ مرجعکم اکیو اللہ تاسو واپسی دا دنیا کے دشمن جرے غلط کار کی دا اللہ دشمن مثلا یو کس پہ اگر ڈس کی سوک وجنی نو درے خبر داغا مخیطی یو طریقہ دارا چیزو پتیارکی چی لوٹسی ڈنگ شوی ڈس بکو ما او بیا بتخت ما تور غرطا یو باج اوڑکی ما ایاو پا باڑکی ما یاو پا تیراکی ما مخورتیا بکو یو دائی طریقہ زیم دائی چرتن تختم دیر زورا ورم پارٹی مشتا جنرل سیکرٹری ما کسان نا سر ڈیر دی ملگری دا سر زیاد تی دنیا پا بلا اوڑی پدے جیل بورشی جیل بمات کی ماں با راخلاص کی طاقت میرے زور میرے زیب طریقہ دارا اچھے دادوارا نیچے کولے نا غلغن تک ڈازو کی ایچ چاہتے پتو نہ لگی یار دوستی غلغن دے بار بوزی والتے اب دب کی اب یار روز تو جنازہ کے ہم شریکی اور دعا کے ہم ناستی چاہتے پتو نہ لگی خبر غلے پریری دارا بے غیرت سڑی کاری بیا چا دا پتہ ہونے لگی دا درے والا طریقے اللہ سر زکر نہ چلی گی کتو ہے دبا تختم نہ کم دیتا بزی پتیخ تنے چکلا سے دے ولا سبن اللذین کفرو سبقو انہم لا یعجزون یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض التوی الاللہ مرجعکم زیبا نو اللہ لبو ورزی دا غنہ نشی پٹے دے زیبا خبرتو ہے زور میں زیاد تے دا بسون زوری دا اللہ مخستا زورو بدے وہوا علا کل شین قدیر درم چے پٹی او کار کے او چاہتے پتہ ہونے لگی نہ چاہتے بنے لگی خوا اللہ تا کو لگی پتہ علا انہم یسنونا صدورہم لیستخفو منہو حلاہینا یستخشون سیابہم الاللہ مرجعکم اللہ تا ساسوا پسیدہ وہوا علا کل شین قدیر دا اللہ پاری اسی ساقت لری علا خبر شیم داولا گوت زیم داوی سران دوے مداوہ دارا چرے ہر سو علم ما ترے غیب بانے سے پوئے گم بل سکنا پوئے گی علا انہم یسنونا صدورہم خبر شے انہم دیچ دی یسنونا صدورہم ران غاڑی صدورہم داخپلی سینے یعنی انکار کی شاوری اللہ فوض القبیر کے لکھی کنائے در شکنا شکنا کی لیستخفو منو دیلا چدی زان پٹکی ددنا بخاری پا کتاب التفسیر کی دا سے دا خبر راغست کرے چسا کسان وغیب آیا ردین کولا یرک مونگا بار رفع الحاجت کو تٹے استعمالو ندے کیوں زمونگ لک شرم دے یریگو او شرم کو یا مجامعات دا نساو پا وقت کیوں نویات پاگا وقت کی نادر شوے دے او الا انهم سوق پک وی چ اخنس بن شریق دی یادی چ نبی علیہ السلام سره بناس تو قسمونه به خړل دې مسی پارک مخ کې ذکر شوی دی امن الناس من يعجبک قوله منافق چ دی تد پد خبر بم غلیږي يعجبک قوله اور د پکاټه بم غلیږي ودار ہے تم تو جب کاچ سامهم نچ بار بلاړو نه داینه خلاف بل گیاو بس هر سچ دی او ار سوق چ دی کہ مشرکان دی او غیبا لا پردی را خط اکڑے دروازے بے بند اکڑے لے اوے بے چھ اس منکار کو او بڑستنے او پدان بانے چوڑی دی چھ سکون کو با اچھا تا پتہ نشتا نا اللہ وی ماتا کو پتہ رکھا نا چھ سکے نا اللہ تا پتہ را عرصو نا پٹ کار چکی گی خبر شے انہم دی چھ دیم یسنونا سو دورا امارا ویخ پلی سینے دیر پارا چھ دی زان پٹ کی ددنا خبر شے ہی نے استخشون سیابہم کلچ زان پٹی پکپل جامو کے پاغ وقت کیوں اللہ پوئی گی پائے چھدیئے پٹی و پاغ امو چھدیئے خارکی ذکر چے انہو علیم بذات صدور دا اللہ پولے پخاوندانو دسینو نچکم زبانی خبری دی دا خود وسوسو خبری دی اور خیالاتو خبری دی پاغے پوئے نچر جبنے جکم خبر ہو باسل پدیم دیر پوئے وما من دابتن فی الارض اللہ اللہ رزقوها نشتا زندہ سر پر ازمکا کیم اللہ اللہ رزقوها لیکن پا اللہ باندے داغا غرد اقشتا دیت دابستا بھی اسم لکل حیوان یدبو ویتحرکو کم شیج پر ازمکا باندے خوزی را خوزی اللہ والا رزق ورکی وکای من دابت لا تحملو رزقها اللہ یرزقها ویاکم دا علی اللہ در تفضل پارا پا اللہ اسیز واجب نرے یعنی دا اللہ را طرفنا دا غر رزق دیم رزق والا اللہ ورکی چی سوک سخوری کا نسو دل ممخ کیویلی دی شکر خورے کو خدا شکر ہی دیتا ہے توت خرک اللہ توت ورکی چی تسخوری اگا بدل در کی طالب پکوڑے در کی ما خاما اللہ علی اللہ رزقوها دل تاغ واقعہ را تبلیغان اکل اکل ذکر کی نجانور ویس روپ درو نا اللہ مالوسی اگا دے دے ذکر کرے دا دروغ ندی کیسا دا واقعہ دا روح المانی کے پدے دیشتا اگا گٹا چے ماتا شوالا او پائے کے چنجے ہو اور چنجی پخلا کے پانوا دغی لے عمر دک دغ دے ترہ سولے دے وما من دابتن فی الارض اللہ علاللہ رزقوها تچی دا دین کار کے طالب ہے نا در کی چھے اگا چالے ورکی چھے غیبی مونگا ٹیسٹو نا کو ٹیسٹا مطلب ہو وڑو بولو کہ دا تیلی وی ایار چا خبر ہے پا دقا کی تیلی وی اگا ٹٹے کے او دا وی داشے پاکے دونا دے دا پاکے دونا دے شوگر پاکے دونا دے داشے پاکے دونا دے دونا دے اگلے ورکی پی بابو سے تنخواہ خلی لی با ٹرے کے رے نا اگا ٹرے کے چھے دے اگلے ورکی اطالہ بے ندر کی چھتا دا اللہ را دین کار کے اللہ علی اللہ رزقوها یا واقعہ نقل کردے دا مرقات کے ملا علی قاری یہ پریشاہ وکیل احناف ہونو ناغا پریشاہ وکیل احناف دے دے کے پا مرقات کے پلسم جل کے دا واقعہ نقل کردے دا چھے اوزل اللہ رب العزت عزرائیل علیہ السلام تا ہوئے چھے تا پا چابانے ترس کردے دے چھے کل دے تو روح غستو خلکو نا روحو نے غستل کنا نو کل دا سے یو وقت راغلے دے چھے تا دیر خواب پشوے یارے چھے دا نوے غستو چھے خدا اللہ حکم دے نوی آو اے ربا یو وقت دا سے چل شو پا کشتے کے خلقو سوارو نا کشتے غر کش والا سلک کسان پا کے بچ شو اگی پا تختے بانے پوری وطلو نا خواہ لری پا ونو کے جدا یوزے کے یو خزوا او اگی سر یو ورکو تخپل معشومو پے والا ورکولو سر ویختے معشومو او اگا پای تختے باندے لپاس ناستاوا نا تا ما تا داویلو چی دا خزت مڑکا او بچے پریلا پا دا غزے کی ایما ویچو در عجیبہ زیدنو مور بیزی او بچے با دک کشانتی تکڑی گی و پاتی کی گی بنو نوی بیاتے اللہ تا پوسو کچھ خبر شوید آئے بچی نرستو چیسے چل شوید دیں وی نا ردین خونیم خبرو وی بیا ما پا یو جزیرہ کے اگا بچے ورواچو ہم زرے میں مقرر کرلا پے والا ورکا والا لوئے آگا دیکھے مخی موند کارگا خبر کردی وکنا چھر آگے نا بچے روزی نا آگا سپینی نا کارگا بھی زد تورا بچے میں سپین رما وسر نلگی نا تی والو زی نا اللہ نور مرگے مقرر کی نا آگی سسیزو نا روڑی اپی شوگے گونتا کے اپا دیکھلکی والا آچی نا دقا جزیرہ باندے دقا کوکای وازی دقا شانتے پروتو ہم ذرے بولا پے ورکولو رو رو لخیرہ گھٹے دو علک زوان شو ظلمے شو باچا شو پا بلوخ کے لطول ملک حکومت داغا پلاس کے شو نبیوی ز الہیم نمیو شدادو اسمو شدادو مرقات کے ملہ علی قاری دا واقع نقل کردے دا التے والا غام خوراک رسولے دے وما من دابتن فی الارد الا علی اللہ رزقوها دا رزق دا وجنا مسئلہ مپری را یرا دا بس خورما کارنگی کنکو بس دا کار کول گواری تو تو سیڈی کے سیڈ چکم دے نم مخر سوا کنک پارٹ کرے کوٹا جوڑا کڑی دا اور دا سیڈی کے سیڈ دش پی یولا و بلا ورکے اور تنخواہ پی اخلی پیسی اخلی پیخانه دیتا خو مزدوری بی دا خو مزدوری دا مزدوری دا که دا تا فسق خوره بیدینی و پحاشی و اوریانی خوره پده که خود ما رزق ده دما پا رزق که ویکانی ما چا و شگ ما چا و دا رزق ستانه ده روغ ظلمه برابر سڑه بل یو کار کوا اللہ بدل رزق در کی اوگه با نم ره وما من دا بطن فی الارد نشتی زنده سر پا ریز مکا که اللہ علاللہ رزقوا مگر پا اللہ بانده دا غرزق ده وَيَعْلَمُ دیکھ قدرت تے اسے راش علم تو گورا پی جنی دا اللہ مستقر را زید آرام دا غیب چی جوان کے دیب دبانے سونا وقتون را دی یاد پلار پا غیب ملاک او پشاک چی دے وہ یخرج من بین السلب ومستودا او زید آمانت دا غی عرب مستودا گودام تو وی اگر گودام وطن معلوم دے دا مرگ نرستو دا حالت دا شبی چکم دے ادکی گی دا مور رحم کلون دا ټول فی کتاب مبین پا لوح محفوظ کری کمپیوٹر الہی دلیل توحید عقلی وہو اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام اللہ غزات تیچ اسمانو نوزمہ کے پاندازر شفاگو ردو کے پیرا کری رام وکانا عرشو علالما اوو ددد عرش پاوبو یعنی ددد عرش دا اس چیز محتاج ندے دا مانا را دا عرش دلان دے نا اسمانو نزمہ کوام لانڈے ابوے اور پاس آسمانو یعنی دادا عرش دا ٹول سیزون مخ کے ہو جمہور دا مانا کی عرش دا عرش نمخ کے ہو وکانا عرش ہوا للماء لیبلوکم ایوکم درے کرتا دا آیت رازی دا دیر پارا چوازمی تاسو ایوکم آسانو عملا چکم یو پتاسو کے خیستا عمل کون کے دے خیستا عمل توحید سنت توی اخلصو ہوا اسوابو دا فضیل ابن عیاس قول بیا بیا بیا بیا فتاوہ کے شیخ الاسلام ذکر کی ولئن قلتا انکم مبعوثونا کتوتوے انکم مبعوثونا چتازو پورتکے دیشے پس دمرگنا قیامت پورت با انشاءاللہ بعد بعد الموتی لیقولن اللذین کفرو خامخاوائی کافرو انہا ازا اللہ سحر مبین ندی دا مگر جادوخ کارا سحر مانا ردلتا اللہ معلوسی تفسیر روح المانی کری کہ اللذی لا اصل لہو چرکم سی ساسل نشتا سی بی بنیاد لگی آئے بیا جوانشتا جوانشتا ولین اخرنان والعذاب منشد انکار سرا منشد انکار دارا چه عذاب تلک رستو شویده که رستو کومون دا دینا دا دنیا دا عذاب الہ امت معدودت نغمودی لگتا دا امت معنی وقتی مونگا ذکر کرده وی یو دا دی معنی دا مودا تیم لیقولن خامقا دی بوایی دا انکار پتور بانده ما یعبسو سسیز دے چھے دا عذاب دا مونگنا پاتے کو بندے کو سسیز بند کو دا مونگنا دا عذاب شاہ ولی اللہ علا یوم آیاتیہم خبر شے پکم اور چھدیلہ دا عذاب راشی لیسا مصروفا نانوہم نبی دی اڑاولی شوی آنوہم دا دینا نبی دا عذاب اڑاولی شوی آنوہم دا دے خلکونا وہا قبیم اور اچا پیر بشی ما غا عذاب کانو بی استادیون چھدی اور پورے ٹوکے کولیم زجر ولئن اذقنا الانسان منا رحمتن کو سکو منگا دے کافر انسان تا نقبل طرف ناس رحمت ثم ندعنا منه او بیاتنا دارا رحمت لرکو یواز ولید ابن مغیرہ نا ہر یو تن چھ دے انسانی ذکر کر دے اس پہ جنسو دے خلقو کے اوکار دے کولا نعمت ورکم عافیت ورکم مال دولت ورکم صحت ورکم حکومت ورکم وزارت ورکم کلا بعد در را پس دو تکلیف نا دا مرض نا دا فقر نا چھتا رسید ریو لیقول انہا خامخا دیوائی زہبت سیات و انی لار لگا تکلیفونا دا درد او دا تکلیفونا زمانا انی زمانا لار اغور دی چراتلی وپی وریا دی اس منگا کچانتی نویو چھ منگ سر ور پینچر پیسے نوی اس پجیرو کس غلو لیقول انہا زہبت سیات و انی دا تکلیفات و دور لڑل السیات سو الدر والفقر غریبی لار لختمش ولا اللہ یری انہو لفرحن فخور یقیناً دے لوئی کا ان کے او فخر کا ان کے اللہ لذینا تولہ سنی خپکے مشتا لیکن آکسان صبرو چھ مستقل پاتشی پا دین باندے اللہ والا صحت عافیت و فجیرم ورکو دین بانے کلک دے وعمل الصالحات و عمل کبینک اولائک لہم مغفرتن دفر مدررت و جلب منفعتو لذیل پارا مغفرتن بخن دی دیتوی دفر مدررتو ضرر لاڑ دفشو واجرن کبیر جر ڈیر لوے دے دے توی جلب دمن پاتو فیدے دے راخ کلے فلعلکا تارکم بعد ما یوحا الیک درے میں دعوی سرے والا گواب مسئلہ پا بادرے سرار سوام فلعلکا امام راضی دل تلکی دا لعلا دا تبعید دا پارا دے دا ترجی دا پارا ندے دا زنے چھ شاید تو لدے دا دا خبراتا تو ایما لعلکا یا استفام انکاری فلعلکا تارکم بعد ما یوحا ایلے نو آیا تو پری خودن کے بعد اغا چھتا تے وحی کی دیشی وضائقن وعدوائقن او آیا تنگ تنگ تنگی دن کے رابی پدے سلام صدر کا ستارا سینہ ستارا سینہ پدے سر تنگی کی سینہ تنگا نکے مخ کے داویلو چھے سینہ بنا تنگے لگ مخ کے تیر شو او مخ کنی صورت کے عراف کیوں ویلو چھے سینہ بنا تنگے چھے کلت داعین سینہ با ارتا ساتے داو بسوک سوئی سوک بسوئی آئین یقولو دا بدل لے دا ضمیر مجرور نا بہی آئین یقولو دا چوائی دی لولا انزل علی کنز ولی ندور کڑشوی دے پیغمبر لخدانا انزل ولی ندور کڑشوی دے پیغمبر لخدانا یردہ خوڑیر غریب دے مال دولت وزر نشتا ندل دادون مال دولت چی ندے ورکڑے ندے کھو بس وجی کنا او جا ماہو ملک یا ولی ندر آغلی دے سر ملک چی پروٹوکولی ولی ورکڑو من سر خبر کولی چی گوری پیغمبر در اغیا خواچے دے خواچے جوابو گور دا پیغمبر ایما پیغمبر سر اغا فرائض خون کی چی کم دا پیغمبر ای سر مناسبت لری ما خدا نجی ویری چی دا خدای ایما چی دا خدای تو صفتون پا ما کی گنے انما انت نظیر یقنان تو خو صرف نظیرین اننی لکم منہو نظیر و بشیر واللہ علا کل شیء وکیل اللہ پاری اوسیز باندے وکیل نگاہ باندے دا نبوت دا پارا خو مطلقا معجزہ دا پکار دا او غمی در درکڑی دا معجزہ مقترحا خو ندر ضروری چی راجی کم غواری دی بکل دن با یوسفی او بل ورد و بل سید دی سمو جزی رو خو غرزیان دی تفجر لنا من الارد ینبوانو او تکود لکا جنت من نخیر و عنبنو چینے دی روانشی او دا کجورو باغ دی چی منگا کجوری خرو او دا انگورو باغ دی دا رجی خبری دینو ام یقولون افتراہو بلکہ وائی دی ام بمانے بلو بلکہ دی وائی جدان نے جو کر دے دا قرآن تاسو مڑا نیشے کنا فصحا و بلغائے فصحا دا عدنان و بلغا دا قحطان ورطوایا فاتو روڑے بی عشر سور مصری لس سورتنا مصری پشان دے قرآن دیکھ جسنگ بلاغت تے دکشان مفتریاتن چی رضان نا جوڑ کر شیوی ستاسو دا داور کنا زامور چی رضان نا جوڑ کر دے دا قرآن تاسی جوڑ کے کنا ودعو مدد لرو والے اگا سوک چی ستاسو طاقت استطاعتم چی تاسی طاقت لرے من دون اللہ بیدہ اللہ نام معارضو کے ان کنتم صادقین کہے تاسو رشتنی پا دعوت افتراکی فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ کدی قبول چی ستاسو رپا رو نکڑلا فعلمون یقینو کہ انما انزل بعلم اللہ چی دا قرآن نازل کڑی شوی دے دا اللہ پا علم مخیو منگا ویلو چی دا اللہ دا علم سلور مطلبون چکم ہو اگا ذکر شو واللہ الہ الا ہو ادام یقینو لرا چی نشتا والمردگار بیردن بلسوک من لدن حکیم قبیر اللہ تعبدو الا اللہ گویا دا قرآن مغز دارے لب لباب چی لا الہ الا ہو فالنتم مسلمون آیا تاسو من ان کی دے طرف تبراش دا خبر وہ من من کان یرید تخفیف اخروی اگر سوک چی غواڑی جوند دنیا اور ڈول دے جوند دنیا نو فیلے ما مالاں فیا پورا پورا ودیل مور کو بدلا دا ملون دا دی پدی دنیا کے وہم فیا لا یبخسون اور دی پدی دنیا کے با پدغے بدلو کے اس کمیو نکڑی چیم اولئک الذین ثمر اخروی دا کسان لیسا لهم فی الاخرت الا النار نبید دید پارا پدی دنیا پا آخرت کے الا النار مگر صرف جہنم وحبتا ما صنعو فی آپ او برباد بثابت شی اغسو چی دی کیے پدی دنیا کے وباطلون پا آخرت کے با اغا برباد ثابت شی اغا چی دی کڑو پدی دنیا کے وباطلون او اس پا نفس الامر کے امو وباطلون باطلون مطلب دا چی صورت موجود دے او نفس الامر کی نشتا باطلون پا نفس الامر کے ام باطل لے اغا چی دی سکوی وس ام باطل لے خوالتا بے برباد والے خخ کارشی ناکار اب ثابت شی پا آخرت کے اغا سو سنعو چی دی سکڑی وی وحبتا برباد بشی اغس و سنعو جلی کڑی فیا پرائے آخرت کے پا آخرت کے بے برباد والی خکارشی دنیا کے کڑو و باطلون او واقعہ کے اس اثر خسشت صورتن موجود دی خو پا نفس الامر کے باطل لی اپا من کانا علا بجنت من ربی دا با اولا گئے رسلور میں دعوے سرا سلور دعوے بے کنا تسلی نبی علیہ السلام و سلام طور کی اپا من کانا علا بجنت من ربی پس اگا سوک چوی پا واضح دلیل باندے رخ پل رب دا تر اپنا دلیل عقلی و سرا دے دیر آگا چا پشان کی ریشی چی داسن ہوئی بجنا دین دے و سرا فلد اللہ رسول لے قرآن بیانی بیان ایڈر مدیدار دے تا دلیل عقلی عقلم داوی چی داس کس بنن پکار دی کم اللہ سکا دالک ویتلو شاید من ہو او ملگرتیا کوید دا سرام یو گواہ پدائی خبرام شیخ قرآن دے دا اللہ را طرفنا شاہدن قرآن گواہ منو دا اللہ را طرفنا دلیل وصر عقلی مشتا او قرآن وصر او مشتا من ومن قبلی مخیر قرآن نا کتاب موسیٰ و کتاب موسیٰ علیہ السلام امام و رحمہ امام ذکر پدے با ہدایت خلقو مندو و رحمہ و رحمتو امام یو تدابیہی اولئک یؤمنون به دا کسان یقین لری پدی کتاب ومن یکفر به من الاحزاب چاچے کفر کو پدی کتاب دا زدیان و ڈلونا الاحزاب کے دبلام عادی فنار و موعدون داور زید و عادی دا غریم فلا تکو فی مریت من ہو مکے گا تفشک دا دینا فسکے فلا تکو فی شک من ان القرآن من اللہ چرا قرآن دا اللہ دا طرف نہ دے انہو الحق من ربکا دا قرآن حق دستا دا رب دا طرفنا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر دا خلقنا ایمان نروڑی سرد دے دلائلو زد کی اناد دے پکن نیمنی ومن اظلمو تخویب اخروی سوک دے دیر لے ظالم ممن افترا علاللہ کذبا چی تڑی پا اللہ بانی دروغ اولائکا یعرضونا علی ربیم دا کسان پا پیش کولیشی پا قبض رب دا آخرت یرور کی ویقول الاشہاد وائی بگواہان گواہان رسولان دی گواہان مخلوق نورم دی گواہان ملائکم دی پیغمبران او اندامون دا طول بگواہانی ویقول الاشہاد وائی بگواہان ہا اولائی اللذین داغ کسان دی کذبو علی ربیم شدید دروجن کڑو دا خپل رب آیاتو نام دے دولال لے فل گمراہو او اللذین یسدونا دے ادلال لے نوری گمراہ کول دا دوالو مدلو پدے منس کے ادخال الہی دے علا خبر شے لعنت اللہ علی الظالمین دا لا لعنت تے پا مشرکانو الظالمین المشرکین تفسیر جلالین دا مسئلہ نمانی چکم دا سورت داورا اللہ تعبدو الا اللہ دتوی ظالم دیوی چی دا قرآن دا اللہ کلام نرے دا پیغمبر دا زانا جو کردے دتوی ظالم اللذینا مدل لوسو اگا کسان یسدونان سبیل اللہ چی نور خلقم بندی دا اللہ دلارنا ویبغونائے وجاوڈ لٹی پائے کے کگلے جو زد دے پکے ناد دے پکے وہم بالآخرت ہم کافرون دی پاخرت ہم دی کفر کون کی دیم اولائکا طاقت بے اوبی لکا ووہ علی کل شئن قدیر دا کسان لم یکونو موجزین فی الاردو نزدی آجس کا ان کی پزمکہ کہ اللہ علی چرتنی چی پٹے دے وما کان لہم من دون اللہ نفر شفاعت قاری نبی رجیل پارا من دون اللہ بید اللہ رضاتنا من اولیاء اس قسم دوستان و مردگاران چی عذاب نے بچ کی یزعف لہم العذاب چن بور کو دل آزاب دکدیم دوالو ام دلو دو برخیری غنڈا منڈا برخیرا ما کانو یستطیعون السمع نو دیچ طاقت لرلشو دا احکام دوری دلو وما کانو یبصرون